پته ورته ولګي نو سبوشي و اذا حشر الناس کل شراجم بکریشی خلق تورد قیامت کانو لهم اعداء نشیب دا خدایان و معبودان دے مشرکانو دے دشمنان کانو لهم اعداء شیب دا دے دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او عبادت دوین انکار کون کی وکانو بعبادتهم کافرین او عبادی پا عبادت دوی انکار کون کی چلا دی مول عبادت نہ رکڑے او دادی چی مول سکول ممورت دی حکم نہ رکڑے لکہ سور سباو گو رئی تاسو پدو اشتما پارک التم دغ مضمون اللہ ذکر کرے و دے دے کی برا آغا آیات تے چی دے دے کی مشرانم گمراہان دی او کشرانم گمراہان دی دا اگدہ جگڑے ذکر کرے آیات گورا یو دیر شمنا وقال الذین کفروا ویلیو حغ تسانو چی کافرو لن نؤمن بهذا القرآن وی هرگز مونگ ایمان نروڑو پدے قرآن بانے ولا باللذی او نپاو کتابنو بے نئے دے چید دے قرآن نروان دیو وی ندامنو او ندے نمخ کی اسمانی کتابنو بنو اللہ وی ولو ترا کچرے او گورتے مخاطبا از الظالمون کلچ بدا ظالمان و مشرکان موقوفون عند ربهم او درولی شوی بوی دخپل رب روان دی یرجعو واپس کئی ببعضهم بعضی دوینا الى بعضن القول بعضی توینا یو پا یو بان خبرا ورا چای بل پا بل یقول اللذین وائی بہا کسان استو ضعفو چاگئی دنیا کی کمزوری گڑ لشیو کشرانو ما تحتو للذین حاغت اسانو تبک شرانو ایستکبرو چا غیزانو نلوی گڑلیو مشرانو تبک شرانو ایلولا انتم کچرتا سنوے اے مشرانو لکننا مؤمنین نخام خاوب منگ مومنان منگ با ایمان روڑے خود ایمان روڑونا غلط مشر تبوئے غلط ایم غلط ملا بادشاہ وہی بتا سمون سرو کاور جوڑوئے قال الذین استکبرو او بوئی حاغ کسان چیزانو نے لوئی گڑلیو للذین حاغ کسانو تا استو زعفو چیغئی کمزوری گڑلی شویو انہن صددناکم عن الہدا آیا مونگا بنکڑی وئی تاسو دا ہدایتنا بعد از جاکم فزدن چیدہ ہدایت تاسو تراغلیو بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو فخل مجرمان وقال الذین استضعفوا ویا وکسان چی کمزوری گنلی شویو للذین استکبرو ها وکسانو تچی زانو نلوی گنلیو بل مکر اللیل والنہار بلکی بنکڑیو مندی مانو دا توحیدو دا دینو دا قرآن نا مکر استاسو دشپیو دا رزیف از تأمروننا کلچ با حکم کولو تاسمونت اے مشرانو ان نکفر باللہ دا چنگ انکارو کودا اللہ دا وحدانیتنا و نجعل لہو اندادا او گرزو من دی اللہ لر شریکانو سداران تاسو برات دا حکم کول اللہ و ایو اسر الندامت لما رأو العذاب خکارب کی اختیمان دیا دا مشرانو کشران کلچوینی عذاب ندی که دا اغا مشرانو کشرانو جنگ دے چه دوارا سدی دوارا غلط تی او دوارا گند دی دارنگی گو رئی تاوزی بارکی گو رئی سورہ عنکبوت یو اشتما پارکی دا مضمون قرآن پاک دیر تفصیلن اوگت ذکر کرے دایات د شلمی په اخر کې راځي. آیات تین وشتم گوری تین وشتم دو سور عنکبوت دلتم مشرانم غلط تیو کشرانم غلط تیر آغی جنگ ذکر کئی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانم مودت بینکم شلم پار اخر دے سور عنکبوت تے آیات تین وشتم دے دا مسئلہ ډېر ضروری او اهم او نو قران هر صورت کې تقریبا د دې ذکر کړي وقال ویلو حضرت ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم بشکرانی ولیدی تاسو اے مشرکانو من دون الله ما سوا د الله نا اوثانن بوتان مودت بینکم د وجید منی او د محبت نه پمن تاسو کې فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې دا څومره شل چې مشرکان کوي د منی او محبت د وجې نه کوي چې یو یو نه سرا لکدین دوانو د غوا سره مینا دا دی یو غټی دی یو ولی سرا د یو بزر سره محبت د اندازې نه سیواشي دومره محبت سیواشي لکه تاسو له پرون درس کې تیر شو یحبونهم کحب الله دا اولیاء و بزرگان و انبیاء علیہ السلام سره محبت ایمان دے کچھ دا قرآن دا اندازی مطابق ہوئی او کلک دا محبت دا حد نور تیر شو چی بیا والا سجدی کے دا اللہ صفت نور کے نو دا طول کارم دا محبت دا وجنے کے مودت بینکم فی الحیات الدنیا دا وجی دا منیو محبت نا پا من استاسو کی پجوند دنیا کی ثم يوم القيامة جاءت ورز قیامت يكفر بعضكم ببعض انكار بكوي بعض استاسو د بعض د دوستي او مرغرتيانا ويلعن بعضكم بعضا او لعنت واي بعض استاسو په بعض مشر ب پکشر لعنت وای او کشر ب مشران لعنت وای و مأواكم النار او زیبر پاتی کی دوستا سوروی وما لكم من ناصرين او نبئ تاسو د پاره شو کوم دا دیان درنګ وګورئ دیشته می پاره کې سور احزاب چې کله ختمي په ابتدا د دیشته می پاره کې آلته د غلط مشران او د مشران او جنگ ذکر کړي آیات وګورئ ومش بیتم دو اجتمع پارا دا سورت دے سورہ احزاب وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا وقالوا وائی بدا جہنمیان فورز دا قیامت ومش پیتم آیات دے سورہ احزاب دو اجتمع پارے ابتدا ربع سرو گورے وقالوا وائبدا جہنمیان ربنا ایزمونگ ربا انا اتوعنا بیشک مونگ تابداری کڑی وسادتنا دخلو سردارانو مشرانو بادشاہانو سادتنا اغ مشرانو لوئی چی دنیاوی لحاظ سر مشر دے بادشاہ دے لیڈر دے دو وطن مشر دے وکو برانا او منگتابی داری کڑے ودخلو غلط ملیانو فادولون السمیلا نو دے غلط بادشاہانو غلط ملیانو مند سیلار نگمرا کڑیو ربنا ایزم رب آتہم ورکی دویتا دعفین من العذابی دگناو دچند عذابنا وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا او پلانت کی دوی پلانت کو للویو سرا ندیرے کہ مشرم غلط تے او کشرم غلط تے او جنگ لے فورز قیامت دی بارتی سورہ آراف مگورے اگر چدا مضمون قرآن کی دیر تفصیلت دے اتم پارتی مگورے سورہ آراف داتم پارے پاخر کیوں گورے آیات کریمہ وګورئ آیات وم درشم نمبر آیات وګورئ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته فمن اظلم الله ونيشت دے لوی ظالم ممن دهغ چانا افترا چغ جوڑ کری جی علی اللہ کذبا پا اللہ درو جوڑے چوئی دے شریک دے العیاض باللہ دے اولاد دے دائی بی بی دا لکا مشرکانو بکول او کذب بی آیاتی ہی یاد درو گو نسبت کڑے دا اللہ یا تنوتا چلاوئی قیامت برازی او دے وئی دا درو گو اولائک دغ کسان ینالهم ابرسیگی دویتا نصیبهم من الکتاب اغیسی او برخید دوی من الکتاب چکم شے دیل تقدیر کی اللہ ذکر مومن مسلمان توئی کافر کسمر الوی ظالم شی او دا کفر نرپاس بل گناشتا دینا او بیام چکم رزق او کم عمر ددپ نصیب کی اللہ ذکر یا بدے تیرے کته ډېر جاړي چې دې بس سبا الله روغي او په دې کہانی روغوريږي او چې تقدیر کې ولکم عمر نکلې دا به پوره کوي هغه نه پس به الله راځي اولائک دغ کافر ینالهم وبرسیږي دوی ته نصیبهم من الکتاب هغه یې او برخه د دوی دا غلي کلی شي تقدیر نا صبر رزق عمر چې الله نکلې دا به تیرې تر دې چې عمر به ختم شي حتی تردی دا جاعتهم رسولنا تردی چرابشی دی کافران و مشرکان و تفرشتی زمونگا یتوفونهم وفات کئی بدوی ملائک بد روح قبض کولو دا پار راشی نو دن کدن کی ورطدا ملائک وی قالو وائی بدا فرشتی اینما کنتم سشول کمزے کی دیا کنتم تدعونا چه وی تاسو چراب للبمو رامدت کول بمو من دون اللہ ما سواد اللہ نا کافر و مشرک تب وی اغا مصیبت و تکلیف کی وچی تا رامدت کول چه اغا بوتانو اولیاء و بزرگانو ونیوی گھٹیوی اغا سشو قالو دا مشرکان بوائی دولو عنا اغای رک شویدی زمونا غائب شویدی زمونا وشهدوا وغواهی بو کی دا مشرکان علی انفسهم پخپل زاننو انہم کانو کافرین چی بیشکو دی کافر قال دخلو اللہ بورتوی وردم نشیفی اممن پاغڑلو کی قد خلت چغتی رشوی دی من قبلکم تاسن مخکی من الجن والانسی دی پیریانو دی انسانانو نفی النار پور کی کلما دخلت ارکل چی وردن شومت نیا وڈلا لعنت اختها نو لعنت بووئی پختلو مرگرو باننی کشران چی وردی پا مشرانو بلعنت ہوئی چی پتاسو دلعنتی داکار مون لتاسو خولی حتی تردی ذدارکو فیها جمیعا تردی چرا جم بشیدا کافران مشرکان پد جہنم کی جمیعا طول قالت اخراهم نوبوئی کشران لی اولاہم پا حق دا مشرانو کی کشران بد مشرانو پا حق کی ہوئی ربنا هاولائی ادولونا اے زمونگ رب داغ کسان لی چمونگ گمراہان کڑیو فآتہم نور کی دوی تازا عذابا عذاب دعفا من النار دوچنو دگن دا اورنا قال رب العالمین بووی لکل ضعف هر یو د پار د چنداو دغن سزا دا ولکن لا تعلمون لیکن تاسو په هی گئی نا دا مضمون قران پاک ذکر کړي دیو جن موږ او تاسو لدا خی چنه نګورا چت د کم بادشاہ د لیدر د کم پیرو ملا پس روانه سبا ور په قیامت کې جنگ یو دی ور اخلاصو لګي لام د قبر مبارک د خار و لسندلی نو چه زمون د زلونو اغا حال